www.ekstrasprawni.pl i zobacz coś ekstremalnego. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 17. Do 19. audycja zapraszamy do Trójki, ale najpierw serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Były wiceminister finansów przed komisją do spraw wyłudzeń VAT. Za chwilę relacja naszego reportera. Niewydolność krążeniowo-oddechowa przyczyną śmierci ojca i syna, których nieprzytomnych znaleziono na sali zabaw na warszawskim Bemowie. W Warszawie pożegnano wybitnego operatora filmowego Witolda Sobocińskiego. Trudno ocenić, jaka część tak zwanej luki VAT wynika z wyłudzeń tego podatku i innych przestępstw, mówił przed komisją były wiceminister finansów Ludwik Kotecki. To drugi świadek, który składa wyjaśnienia przed tym gremium. W Sejmie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Co dotychczas powiedział były wiceminister? Ludwik Kotecki na początku swojego przesłuchania przypomniał, że według szacunków luka w podatku VAT to 250 miliardów złotych, ale jego zdaniem jako ekonomisty oszustwa i wyłudzenia tego podatku z tej kwoty to od 20 do 35%. Czyli można powiedzieć, że z tych 250 miliardów, o których się mówi, to co jest jakby istotne z punktu widzenia i ministra finansów, i jak rozumiem komisji, szanowni komisji, to jest około 20% tej kwoty. 20 do 35, tak jak powiedziałem. Ludwik Kotecki w Ministerstwie Finansów pracował niemal 20 lat, a jego kariera jako wiceministra finansów trwała 4. Zeznał też, że kontakt z ówczesnym ministrem finansów Jackiem Rostowskim miał codziennie. Codziennie, włącznie z weekendami. Pan minister mieszkał po drugiej stronie ulicy ministerstwa, w związku z tym spędzał tak naprawdę także soboty i niedzielę w ministerstwie. Czy pan minister miał... Wzywając niestety dla mojej rodziny, także mnie. Ludwik Kotecki to piąty były wiceminister finansów, który składa zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Również dziś, kilka godzin wcześniej, zeznania złożył inny były wiceminister z tego resortu, Dariusz Daniluk. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy. Niewydolność krążeniowo-oddechowa przyczyną śmierci 35-latka Tomasza M., jego 4,5-letniego syna Artura, których w niedzielę po południu znaleziono nieprzytomnych na sali zabaw na warszawskim Bemowie. Mężczyzna zmarł w niedzielę, chłopczyk w poniedziałek rano. Śledczy zabezpieczyli pojemniki, z których ojciec i syn mogli zażyć toksyczną substancję. Szczegółowe wyniki będą znane za kilka tygodni. Do tragedii doszło w czasie spotkania 35-latka ze swoimi dziećmi, 4,5-letnim synem i 6-letnią córką. Było nadzorowane przez kuratora, którego zaniepokoiło to, że mężczyzna wraz z chłopcem nie wrócił z toalet. Policja musiała wyważyć drzwi. Tam znalazła nieprzytomnego ojca i syna. 35-latek najprawdopodobniej otruł siebie i dziecko. W Lublinie spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego w związku ze stanem wojennym na Ukrainie. Rozmawiano m.in. na temat blokady przejść granicznych. Obecnie sytuacja się normuje. Odblokowano przejścia w Zosinie, Dorochusku i Dałchobyczowie. Nie wiadomo, jaka jest sytuacja na przejściu ciężarowym w Chrebennem. O szczegółach mówi rzecznik wojewody Marek Wieczerzak. Członkowie zespołu zostali zapoznani ze standardową procedurą działania Straży Granicznej w sytuacji wystąpienia masowej migracji, bo to jest jeden z elementów tego scenariusza, który może się wydarzyć, chociaż oczywiście nie musi, ale może. Wprowadzenie stanu wojennego niesie za sobą ryzyko zagrożeń zwiększających migrację, ale na razie nie obserwujemy takiego zjawiska, sytuacja jest stabilna. Oczywiście wszystkie służby są na to gotowe, natomiast na ten moment takiego zjawiska nie ma. Stan wojenny na Ukrainie trwa od wczoraj i potrwa miesiąc. W Warszawie pożegnano wybitnego operatora filmowego Witolda Sobocińskiego. Wybrzmiała muzyka z Ziemi Obiecanej. Sobociński był autorem zdjęć do tego filmu. Witolda Sobocińskiego żegnali przyjaciele, rodzina, a także filmowcy. Operator filmów dokumentalnych i fabularnych, pedagog i muzyk zmarł 19 listopada w wieku 89 lat. Zbigniew Wichłacz, dziekan Wydziału Operatorskiego Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Tak bardzo utalentowanych postaci się już dzisiaj nie spotyka, którzy rangę zdjęć filmowych wynieśli ją na taką orbitę, że dzisiaj te zdjęcia filmowe, one zupełnie inaczej funkcjonują. Alan Starski był wspaniałym artystą, wspaniałym człowiekiem, moim przyjacielem, mentorem, nauczycielem. Umiał po prostu robić filmy i umiał fotografować te filmy pięknie. Jerzy Łukaszewicz, współautor zdjęć z Witkiem Sobocińskim, który właściwie mnie wychował i po prostu Witek to miał taki niezwykły dar. Czasami rzeczywiście miał duże wymagania, ale efekty na ekranie były fascynujące, także wielki mistrz kina. Urna z prochami Witolda Sobocińskiego została złożona na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Artysta jeszcze w czasie studiów występował jako muzyk w legendarnym zespole jazzowym Melomani, założonym przez Jerzego Matuszkiewicza. Był autorem zdjęć do ponad 90 obrazów, w tym tak znanych jak Ziemia Obiecana i Wesele Andrzeja Wajdy, Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Hasa czy Frantyki Piraci Romana Polańskiego. Był wielokrotnie nagradzany za twórczość. Dostał m.in. najwyższe odznaczenia państwowe, złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej sportu w Trójce już teraz. Tomasz Gorazdowski. Robert Kubica uzyskał 9. czas podczas testów opon przeprowadzonych przez zespoły Formuły 1 na torze w Abu Zabi. Polak pokonał 32 okrążenia toru. Jego nowy kolega w zespole William się w przyszłym roku, Brytyjczyk George Russell, pojechał 243 tysięczne sekundy wolniej. W testach wziął udział 12 zawodników. Najszybszy był dziś Sebastian Vettel z Ferrari. Kibice siatkówki dziś patrzą na Płock, gdzie PGS Krabbełchatów zagra z rosyjskim zespołem Fakieł Nowej Urengoj w drugim meczu w klubowych mistrzostwach świata w siatkówce. O przeciwniku mówi były reprezentant Polski Krzysztof Ignaczak. Posiadający w swoich szeregach młodych Rosjan, tam jest Jegor Kliuka i Wołkow, którzy stanowią do tej pory właściwie od niedawna trzony reprezentacji Rosji i oni stanowili o ostatnich sukcesach właśnie i obrazie, jak wyglądała rosyjska reprezentacja. Mecz siatkarski jeszcze dobrze się nie zacznie, jak ruszą do boju piłkarze na 6 stadionach, bo na 2 to już mecze będą powoli dobiegały końca. Dziś 8 spotkań w Lidze Mistrzów. Będzie ciekawie, w grupie E AEK Atene zagra z Ajaxem, Bayern Monachium zmierzy się z Benfiką. W grupie F Manchester City zagra na wyjeździe z Olympique Lyon, a Hoffenheim spotka się z Szachtarem Donieck. W grupie G CSKA Moskwa zagra z Wiktorią Pilzno, a AS Roma zmierzy się z Realem Madryt, czyli zagrają ze sobą zespoły prowadzące w tabeli. I na koniec grupa H, tam Manchester United zagra z Young Boys Berno, a Juventus Turyn zmierzy się z Walencją. 14 lat spędzi w więzieniu sprawca zamachów bombowych sprzed roku w Dortmundzie. Sąd przysięgłych uznał go za winnego próby zamordowania 28 osób. Skazany odpalił 3 ładunki wybuchowe w czasie przejazdu autokaru wiozącego z hotelu ekipę Borussii Dortmund na mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco. Na szczęście wtedy nikt nie zginął. To mógłbyś jeszcze raz powtórzyć tak po prostu z marszu tę nazwę drużyny siatkarzy, tych przeciwników? Fakieł Nowy Urengoj. Pięknie jeszcze raz? Bardzo dziękuję. Jutro zachmurzenie umiarkowane, jedynie rano, głównie w obszarach występowania mgieł duże w północnej połowie kraju, początkowo zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów i, co? Osadzające szadzi. Temperatura maksymalna jutro od minus 4, minus 2 na wschodzie i w kotlinach górskich do 0, do 1 stopnia na zachodzie kraju, tylko nad morzem cieplej, tam około plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Gotowy na prawdziwą sensację? Tylko teraz w salonach Peugeot rusza sensacyjna zima. Tylko najlepsi łowcy odjadą wymarzonymi modelami Peugeot. Nie daj się wyprzedzić. Namierz auto dla siebie na Peugeot.pl i zarezerwuj je, zanim zrobią to inni. Sensacyjna na zima w Peugeot. Czas. Start. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Radio prezentuje wyjątkowy 5-płytowy boks, który każdy powinien mieć w domu. Pieśni polskich powstań narodowych. 60 najbardziej popularnych pieśni powstałych podczas polskich powstań oraz Mazurek Dąbrowskiego w historycznych nagraniach z Archiwum Polskiego Radia. Boks do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona? Marian, ale wiesz, że najważniejsze, żeby to był prezent od serca. Co z tego, że to będzie smartfon? Aj, no i o dzieciach trzeba pamiętać, koniecznie. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Ekran 6 cali teraz za jedyne 649 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę.

Mela Koteluk w Trójce, 15 minut po 17. Mieszkam na południu Oświęcimia, w Kotlinie Oświęcińskiej i tak myślę, że u nas trochę by się tych wiatraków przydało, bo mamy powietrze tak gęste od tych pyłów zawieszonych, że czasami nie możemy oddychać w ogóle. Więc ja z dwojga złego to wolałbym już szum wiatraków niż po prostu węglową zawiesinę w powietrzu. No ale z drugiej strony proszę posłuchać o tych konsekwencjach. To, co słychać, to nie jest najgorsze. Najgorsze są te infradźwięki. Czas pracy w środowisku przy infradźwiękach jest ograniczony w kodeksie pracy. Natomiast mieszkańcy mieszkający blisko takich wiatraków mają te infradźwięki 24 na dobę. Dodatkowo dochodzi zjawisko migotania światła przy słońcu przechodzącym przez łopaty. Zapraszamy do Trójki. 108 milionów złotych. Wracamy do tej sprawy, o której mówiłem Państwu kilka chwil po 16. To najwyższa jak do tej pory kaucja za opuszczenie aresztu. Po jej wpłaceniu na wolność wyjdzie Piotr Osiecki, główny akcjonariusz spółki Altus TFI, podejrzany w sprawie GetBack. Śledczy zarzucają mu spowodowanie strat w spółce o wartości 160 milionów złotych. Na rekordowe poręczenie majątkowe zrzucili się biznesmeni, mówi Katarzyna Szwarc, pełnomocnik zatrzymanego. Na złożenie tego poręczenia jest 30 dni, natomiast Piotr Osiecki ma wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu do dnia 29 listopada do 6 rano i przed tym terminem będziemy chcieli złożyć to poręczenie tak, żeby 29 listopada o godzinie 6 rano Piotr Osiecki opuścił areszt. Rekordowa kwota, jeżeli chodzi o kaucję. Dlaczego aż tak duża? Myślę, że tutaj też chodziło o środowisku biznesowym, żeby pokazać, że Piotr Osiecki ma siedzieć na siłę. Sylwester Latkowski, magazyn Konfrontacja. Osiecki jest osobą, która jest medialna, no i więc w związku z tym trzeba tą pokazówkę zrobić. Astronomiczna wręcz, suma 108 milionów za poręczenie majątkowe. Ile to jest mniej więcej od sum, które były do tej pory zarządzane, takich najwyższych? Słyszałem o poręczeniu majątkowym rzędu 8 milionów złotych. Profesor Piotr Kruszyński, karnista. Jako środek zapobiegawczy, który stosowany jest zamiast tymczasowego aresztowania, to już mnie szokowało. No ja mogę powiedzieć o mojej własnej praktyce adwokackiej. No, w mojej praktyce poręczenia majątkowe, no milion złotych stosowane wobec którego jest klientów, to było bardzo dużo. Dla mnie jest to suma niewyobrażalna. Dobrze, skąd się w takim razie taka kosmiczna suma wzięła? No to jest suma, która, no jak rozmawiałem z prawnikami, ponad 10-krotnie przewyższa do tej pory najwyższe zarządzane kaucje poręczenia majątkowe. Może to doprowadzić do tego, że zaczną w ogóle padać astronomiczne kwoty i to dla wielu osób będzie złe, dlatego że ich nie będzie stać na takie kaucje. Od czego zależy w takim razie ustalenie takiej sumy? No bo tutaj w tym przypadku no nie mamy do czynienia z groźnym przestępcą. W zasadzie tutaj dyrektyw nie ma. Praktyka jest taka, że no mniej więcej ta suma poręczenia ma pozostawać w jakimś rozsądnym stosunku do sumy zagarniętego mienia w przypadku, powiedzmy, przywłaszczenia, do sumy wyłudzonego mienia. No to jest ciekawe, bo tam, jeżeli chodzi o straty, to jest szacowane około 160 milionów. No to mogę powiedzieć, że znam przypadek, kiedy szacuje się wysokość wyłudzonego mienia od różnych pokrzywdzonych na 180 milionów i sąd uznał, że kwota 2 milionów złotych byłaby wystarczająca. Klienci się nie zgodzili na to, ale to już jest inna sprawa. No. A tu jest 108 i nie mam. To jest dla mnie jakaś suma księżycowa zupełnie. Jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeśli chodzi o poręczenie majątkowe za pana Piotra Osieckiego? Obecnie mamy taką sytuację, że realizujemy postanowienia sądu w zakresie zmiany środka zapobiegawczego. Czy w takim razie to oznacza, że Piotr Osiecki będzie mógł niebawem opuścić areszt? Tak, że my po prostu to poręczenie majątkowe przyjmiemy. Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie. I wtedy zgodnie z postanowieniem sądu ten środek zapobiegawczy zostanie zmieniony na poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Dlatego my, panie redaktorze, złożyliśmy wniosek o wstrzymanie wykonalności tych postanowień sądu, bo chcieliśmy poczekać do rozstrzygnięcia sądu odwoławczego w tym zakresie. Zażalenia zostały rozpoznane, no i w tej chwili realizujemy postanowienia sądu zgodnie ze stanowiskiem, aby zmienić te środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym na wolnościowe i właśnie jesteśmy w trakcie realizacji. Trzeba mieć świadomość, że areszt tymczasowy nie może być karą, bo jeżeli będzie tak, że zatrzymanie będzie oznaczało od razu, że winien, areszt będzie oznaczał winien, to popadamy w paranoję. O rekordową kaucję pytał Mariusz Krzemiński. 108 milionów złotych. No najwyższa jak do tej pory kaucja za opuszczenie aresztu w polskim systemie sprawiedliwości. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Krzysztof Zalewski. Już teraz. Minął rok, 5 lat. Ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzek nie dam złapać się na złość. Cool. Na szedlicę. co mogę i z kim. Przyciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się mocno. Polsko. Krzysztof Zalewski w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Janusz pisze, zd@polskieradio.pl. Pytamy o hałas w pobliżu wiatraków, czyli od 500 metrów do kilometra. A może warto zapytać o hałas i jakość powietrza w pobliżu od 500 metrów do kilometra elektrowni węglowej, bo to jest alternatywa, którą trzeba porównać. W końcu skądś ten prąd trzeba czerpać. Państwo dzwonią także w tej sprawie. Przy granicy ze Słowacją po stronie austriackiej stoi setki wiatraków. I nikomu nie przeszkadza, setki dosłownie. I jest jedna rzecz, tam nikt nie mieszka, tam są wolne tereny, zabudowane jest to wiatrakami. No i bogatej Austrii się opłaca, biednej Polsce się nie opłaca, jak się już opłaca, to zbudują komuś pod domem. 22 i 7 trójek to temat, który dzisiaj rozbudził Państwa emocje, Państwa wyobraźnię. Zapraszamy do komentowania. Jeśli ktoś mieszka gdzieś w pobliżu wiatraków, tym cenniejsza będzie Państwa opinia. Proszę dzwonić i pisać zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem na zegarach 17.23 w studiu Ernest Zozu, jego gość. A moim gościem jest dzisiaj pan Łukasz Jurczyszyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chodzi tylko o benzynę w tych protestach, które obserwujemy przez ostatnie dni we Francji? Bez wątpienia nie chodzi tylko o wzrost akcyzy paliwowej. No wystarczy prześledzić hasła, które były, czyli Macron ma się podać do dymisji. To było najczęściej spotykane, ale tam były ważniejsze. Warto przypomnieć takie dwa. Jeden, Macron przypomina o końcu świata, a my myślimy o przeżyciu do końca miesiąca. No i elity, oddajcie nam nasze państwo. Czyli powtarza się pewien schemat i Macron jest wpisany w ten schemat. Dużego konfliktu pomiędzy częścią dużą społeczeństwa a klasą polityczną we Francji. I Macron przecież zdobył władzę właśnie na fali też kryzysu tego konfliktu, kiedy kompletnie pozbawiona już zaufania społecznego klasa ze sceny tej lewej partii socjalistycznej czy prawej została odstawiona i Macron, który stworzył nową siłę polityczną, został wybrany prezydentem, zdobył większość bezwzględną w parlamencie i wydaje się, że podobne trendy, podobne tendencje w tej chwili obracają się przeciwko niemu. Tu pana zatrzymam, bo chciałbym, abyśmy słów kilka poświęcili temu ruchowi żółtych kamizelek. Co to jest? Skąd to się wzięło? Wiem od swoich kolegów francuskich socjologów, którzy zajmują się ruchami społecznymi we Francji, z pewnością typowe tak zwane nowe ruchy społeczne, czyli te, które rodzą się w sieci, bez potrzeby odwoływania się do zinstytucjonalizowanych struktur, takich jak związki zawodowe, partie, czy nawet stowarzyszenia. I to jest właśnie ten typ ruchów bez wyraźnego przywództwa, z taką właśnie strukturą przywódczą horyzontalną. To jest masowy ruch, to trzeba podkreślić, tak? To ponad 400 tysięcy osób, które się zmobilizowały, no właśnie, głównie z mniejszych miejscowości, z Francji prowincjonalnej, z rejonów wiejskich, no ale oni, czując też jakąś siłę wpływania na życie polityczne Francji, może też na to, żeby wymóc wycofanie się z tej reformy wzrostu cen paliw, strukturyzuje się i już zostali włonieni tutaj 8 osób, takich reprezentantów, ale na pewno to, co oni sami podkreślają, oni nie mają siły decyzyjnej, nie są liderami tego ruchu, ale są tak zwanymi wysłannikami. Oni mają przekazać pewne informacje rządowi i zostaną przyjęci. Ciągle jakby zostajemy w tym schemacie takiej spontaniczności. Tak? Ale ich przeciwnicy już pokazują, że tam siły prawicowe, mocno prawicowe, front Marine Le Pen się kryje w tych strukturach. Tutaj trzeba dwie rzeczy na pewno rozdzielić. No, pierwsze to jest fakt, że ugrupowania skrajnie prawicowe, one się przyłączyły do tego ruchu i policja informuje o tym, że wśród tych chuliganów, którzy byli najbardziej aktywni w niszczeniu mienia czy w tych atakach na policję, no to było właśnie ugrupowanie albo właśnie skrajnie prawicowe, albo skrajnie lewicowe, które też były aktywne, ale to jest margines tego całego protestu. No nawet przyglądając się profilowi tych 8 wysłanników, to są przedsiębiorcy, tak? To są drobni przedsiębiorcy. Ludzie pracy, tak? Albo bezrobotni. Ludzie, którzy bardzo często w ogóle nie brali udziału w wyborach, tak? I kiedy już się angażują, to na poziomie ulicznym. I to jest bardzo niebezpieczne dla władzy. Przypomnijmy tutaj słuchaczom, że to jest jakieś 16 milionów osób, które w wyborach i prezydenckich, i w parlamentarnych nie brali udziału, albo oddali specjalnie to 4 miliony osób głos. Nieważne. No dobrze, ale czy oni nie podzielą takiego losu, jak podzielił ruch niezadowolonych w Hiszpanii i w Portugalii i amerykańskie, jak to się nazywało, Occupy Wall Street? Ten ruch należy odczytywać jako taki sygnał olbrzymiego niezadowolenia z rządów Macrona. To też widać w bardzo niskim poziomie poparcia, około 20% dla Macrona i jeszcze spada cały czas, ponieważ w 75% społeczeństwa francuskiego w ogóle popiera te protesty. Także ten ruch ma znaczenie polityczne olbrzymie. Czy to znaczy, że on, nie wiem, wejdzie w struktury jakiejś partii, czy przerodzi się, a En Marche było też ruchem społecznym, prawda? Czy przerodzi się w jakąś strukturę polityczną, bo trudno mówić o partii. Jest projekt zinstytucjonalizowania tego ruchu i gdyby nie to, zobaczymy, co z tego wyjdzie, no to na pewno by rozszedł się po kościach, tak? Jak Occupy Wall Street, o którym pan mówił, ale te ruchy są bardzo niebezpieczne dla każdego systemu władzy. Proszę zwrócić uwagę, nawet Occupy Wall Street, kiedy nie ma tego ruchu, to są ci wyborcy, którzy później, nie wiem, głosowali na Sandersa. Stanowią istotną siłę, czy jakiś potencjał do politycznych zmian, politycznych wyborów. I zapewne tak jest w przypadku tego protestu. No dobrze, ale Macron, idąc do wyborów prezydenckich i potem ruch En Marche, idąc do wyborów parlamentarnych, oni zapowiadali głębokie reformy w państwie. Można powiedzieć, widziały gały, co brały. I na pewno jest część Francuzów, którzy domagają się szerszych reform w takim duchu właśnie liberalnym, skończeniem z tak zwanym wiecznym państwem opiekuńczym francuskim. Tak? Prezydent Macron przeprowadził już kilka reform, chociażby reforma rynku pracy, czy kolejnictwa, czy prowadził duży pakiet taki oszczędnościowy, ale w sile nabywczej Francuzów nie widać tej poprawy i to jest też jedna z głównych przyczyn tych protestów. Macron jedyną rzeczą, do której on się odwołuje, to jest właśnie ta, o której pan redaktor wspomniał. Zostałem wybrany do reformowania, reformuję, no dobrze, ale gdzie są efekty tych reform? I on zapowiada, że jeżeli w tej chwili nie widać, bo ich nie widać, no to dopiero za półtora roku, za dwa lata, może na koniec pierwszej kadencji, może ostatniej. No wie pan, nie od razu Kraków zbudowano. Oczywiście, natomiast są grupy społeczne i to nie są wyborcy Macrona, którzy nie mogą sobie pozwolić na oczekiwanie, jak w przypadku grup społecznych, które, nie wiem, posiadają jakieś oszczędności i nie liczą z miesiąca na miesiąc. Naprawdę. 70% Francuzów zarabia jakieś 1750 euro netto miesięcznie. Samo reformowanie no nie wystarcza. Muszą być jeszcze inne argumenty na poziomie, nie wiem, wartości programu szerszego, pokazującym, nie wiem, jakąś przyszłość danemu państwu i tego tutaj brakuje, tak? I to jest wina po części Macrona, który domagał się skończenia z tym podziałem na lewicę, prawicę, wprowadzając taką apolityczność w jakimś sensie, a jednym ze skutków tej sytuacji jest właśnie wzrost znaczenia populistów, tak? Radykalnych prawicy czy radykalnej lewicy i to jest sytuacja, która jeszcze będzie bardziej radykalizować politykę francuską, tak? Łukasz Jurczyszyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dziękuję bardzo. Kłaniam się, dziękuję. Ernest Zozuń, bardzo serdecznie dziękujemy. Zbliża się 17:30. Informacje Romuald Wójcik. Kopia listu ambasador Georgette Mosbacher do premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczona do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy wpłynęła do kancelarii prezydenta, potwierdził rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Tygodnik do rzeczy poinformował, że ambasador USA przesłała list komentujący śledztwo tropiące neonazistów w Polsce i materiał telewizji TVN na ten temat. Ambasador miała napisać, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować wypowiadanych publicznie przez polskich polityków krytycznych słów pod adresem dziennikarzy, którzy zrealizowali ów materiał. Ruch na polsko-ukraińskiej granicy został przywrócony, informuje Służba Graniczna Ukrainy. Przejścia od niedzieli były blokowane po tamtej stronie przez właścicieli samochodów sprowadzanych z Unii. Powodem protestów jest zaostrzenie przepisów celno-skarbowych. Trzech amerykańskich żołnierzy zginęło, trzech zostało rannych w wybuchu pułapki minowej w pobliżu miasta Gazni w środkowym Afganistanie. Do ataku przyznali się talibowie. Wojska specjalne USA prowadzą od poniedziałku wraz z siłami afgańskimi operacje bojowe wokół miasta. Umowę na badania sposobu ogrzewania budynków we Wrocławiu podpisał Urząd Miejski z Politechniką. Badania pozwolą m.in. oszacować liczbę kopciuchów. Abyśmy mogli zaplanować i przeprowadzić wymianę ogrzewania na ekologiczne, musimy wiedzieć, ile źródeł ciepła wymaga wymiany lub likwidacji, powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Wyniki zostaną podane za rok. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,7%, czyli tyle samo co we wrześniu. Wszystko wskazuje na to, że spadki mamy już za sobą, komentuje Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. Rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji, no tym niemniej, jeżeli spojrzymy na tempo spadku stopy bezrobocia rok do roku, no to ono od początku roku staje się coraz mniejsze. Według GUS-u w urzędach pracy zarejestrowanych było blisko 940 tysięcy osób. Ropa jest najtańsza od wielu tygodni, a ceny na stacjach paliw na razie pozostają bez większych zmian. Baryłka ropy kosztuje dziś nieco ponad $61. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy potaniała o około 30%. Obniżki mają się pojawić jeszcze przed świętami, komentuje Maciej Zaniewicz z portalu Energetyka 24. Stacje benzynowe, koncerny paliwowe bardzo lubią szybko reagować na wzrosty cen ropy, natomiast już niekoniecznie na spadki cen. W najbliższym czasie możemy się spodziewać tych spadków. No, analitycy są zdania, że na święta bezołowywka będzie mniej więcej po 4,80. Według wyliczeń biura maklerskiego Reflex za benzynę 95 płacimy teraz średnio 5 zł i 5 groszy, za bezołowiową 98 5,37, a diesel kosztuje 5,29. Zagranica. Francja ogranicza atom. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że do 2035 roku liczba elektrowni jądrowych ma zostać zmniejszona o połowę. Francja dotychczas była największym europejskim producentem energii z atomu. Prezydent oświadczył, że chciałby, aby zmniejszenie liczby elektrowni atomowych można było osiągnąć w roku 2025, ale stwierdził, że realna jest data 2035 roku, kiedy to zamkniętych zostanie 14 reaktorów o mocy 900 MW. Najwcześniej, bo już za 2 lata, przestaną pracować 2 reaktory najstarszej i wzbudzającej wielkie zastrzeżenia ekologów co do jej bezpieczeństwa elektrowni Fessenheim. Zastrzegł przy tym, że ograniczenie rynku energii nuklearnej nie oznacza całkowitej rezygnacji z tego rodzaju produkcji prądu. Opowiedział się za rozwijaniem innych form wytwarzania energii odnawialnej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Warszawska giełda zakończyła sesję nad kreską. Indeksy WIG20 i indeks szerokiego rynku WIG zamknęły się 0,42% na plusie. Waluty: euro kosztuje teraz 4,29, dolar i frank szwajcarski 3,80, a za brytyjskiego funta płacimy 4,84. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w północnej połowie kraju również oraz pogodzenia. Miejscami we wschodniej połowie słabe opady śniegu, a na Pomorzu Zachodnim również deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna tej nocy od minus 8 na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich do minus 3 na przeważającym obszarze kraju, tylko nad morzem cieplej na plusie około 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi?

i jeżeli decydują się na to, to ja bardzo chętnie bym przyjechał i powiedzmy otworzył Apple w Polsce. Ja mam w tej chwili obok siebie Apple II i to jest komputer, który jest wielkości dwóch współczesnych klawiatur. To jest maleństwo, a ma w sobie wszystko. Moim zdaniem były trzy najważniejsze osoby w Apple. Na samym początku był Steve Jobs, Steve Woźniak i Joanna Hoffman, córka Jerzego Hoffmana. Była prawą ręką Steve'a Jobsa, czyli z tej trójki dwoje byli Polakami. To znaczy albo pochodzenie polskiego. Steve Woźniak i Joanna Hoffman. A jestem ciekaw, czy Państwo znali to drugie nazwisko. A spotkanie z Woźniakiem odbędzie się dzisiaj o 18 w Warszawie w budynku Senator przy Bielańskiej 12. Będzie tam nasza reporterka Justyna Goc, która zresztą ten materiał, który Państwo przed momentem słyszeli, przygotowała. 227 trójek w sprawie wiatraków. Państwo wciąż telefonują i piszą w tej właśnie sprawie wiatraków ustawionych niedaleko mieszkań i domów. Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś wspomniał o infradźwiękach. To jest najgroźniejsze chyba zjawisko. Czy były jakieś badania prowadzone przez psychiatrów, psychologów wśród ludzi, którzy mieszkają w pobliżu elektrowni wiatrowych? Tutaj kilometr może być za mało, bo infradźwięki się doskonale rozchodzą na duże odległości. Są to dźwięki rzędu ułamków herca do kilku herców. Kto był na koncercie rockowym, to wie jak, czy nie tylko rockowym, jeśli gitara basowa była porządnie nagłośniona, jeśli schodziła w niskie rejestry, jak to czuć było w trzewiach. No i to delikatnie pan ujął. 227 trójek. Myślę, że to trzeba by było rozpatrzeć inaczej, że po prostu te wiatraki można postawić w takiej odległości, że nie będą zakłócały porządku mieszkańców. A tutaj przytoczę przykład Austrii, gdzie w środku miasta jest spalarnia śmieci, czyli mówiąc krótko, da się spalić węgiel i zrobić z niego prąd w sposób taki, żeby był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców, tylko no niestety trzeba zainwestować w trochę inne technologie. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie maile, SMS-y i telefony w tej sprawie. Wiatraki i zmiana przepisów właściwie znikną, jeśli chodzi o te lądowe rozwiązania z polskiego krajobrazu, to znaczy nowych wiatraków tego rodzaju ma w Polsce nie być. W programie Trzecim Polskiego Radia za kilka chwil Puls Trójki zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha, a już teraz Kult i Madryt. W tym domu mówię Ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kawlu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię Ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z wili pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie i wzywa policję, mówiąc, że to ja, czy nie. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne? Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. W studiu w Krakowie dziennikarz do rzeczy Marcin Makowski. W studiu Trójki amerykanista z Uczelni Łazarskiego Artur Wróblewski. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek, jeśli panowie pozwolą, pytanie do Krakowa. Dziś poznaliśmy treść listu, który wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego ambasador USA w Polsce Georgette Moschbacher, w którym napomina polityków PiSu, by nie atakowali stacji TVN, która, dodajmy, należy do amerykańskiej firmy Discovery Communications. Krytyka telewizji, chociażby ze strony szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, pojawiła się po informacjach, jakoby głośny reportaż dziennikarzy TVN o neonazistach był prowokacją reporterów. Panie redaktorze, jak pan ocenia ten list pani ambasador do szefa polskiego rządu, ale też, jak się zdaje, do prezydenta, no i właśnie do szefa spraw wewnętrznych? No, myślę, że należy zacząć od jego formy, bo ona jest, mówiąc delikatnie, nieortodoksyjna. To znaczy, list jest pisany trochę niechlujny sposób, ponieważ zarówno minister, premier Morawiecki jest tytułowany ministrem, jednocześnie w jego nazwisku jest literówka, równocześnie też w nazwisku Joachima Brudzińskiego jest ta literówka, nie pojawia się jego imię, tytuł ministerstwa brzmi w sposób niepełny, bo jest tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a nie ma administracji i takich tam dziwnych, powiedzmy, niefortunnych wypowiedzi, czy też jakiejś takiej formy, która jest ten list skonstruowany, jest sporo. A jeżeli chodzi równocześnie treść? Jest on opatrzony dopiskiem własnoręcznym, co dyplomaci czynią tylko w sytuacjach naprawdę najwyższej rangi. Brzmi on tak, że musimy rozwiązać sprawę TVN-u i zająć się naprawdę poważnymi tematami, a treść jest taka, że ambasador Moschbacher właściwie wprost, literalnie poucza polskich ministrów, co i jak mają mówić w kontekście mediów. Oczywiście opatrzone jest to taką ogólną narracją, że mówimy tylko i wyłącznie o wolności mediów, o wolności słowa, no ale w kontekście konkretnej jednej stacji, która posiada amerykańskiego właściciela, jest to formułowane. Myślę, że i tutaj nie będę chyba specjalnie jakoś ujawniał wielu kulis, ale politycy, z którymi rozmawiałem, obozu rządowego, są, powiedzmy tak, wstrząśnięci formą tego listu i nie zamierzają się do niego odnosić, ponieważ uważają, że został on wysłany na tyle nieprofesjonalnie, że po prostu nie będzie się doczekiwał komentarzy. To jeszcze do polskich reakcji wrócimy. Panie Arturze, odwracając sytuację, wyobraźmy sobie, polski ambasador w Waszyngtonie pisze list do Donalda Trumpa, w którym pisze: Panie prezydencie, nie podoba się nam, że krytykuje pan CNN, a dodajmy, że Donald Trump krytykuje CNN niezwykle ostro. Ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych próbował odebrać akredytację dziennikarzowi tej stacji i koniec końców z tego planu się wycofał. To trochę może, żeby posprzeczać się, to ja powiem, że tak, że gdyby nasz ambasador w Waszyngtonie posiadał, to znaczy polski biznes był w posiadaniu na podstawie jakiejś akwizycji CNN-u i był to tak naprawdę polska firma, polski podmiot, to wtedy bym sobie wyobraził tego typu sytuację, że polski ambasador staje w obronie polskiego biznesu za to, że prezydent Stanów Zjednoczonych atakuje ten biznes. Pytanie, żeby się odważył. Pamiętajmy, jeśli byłby tym karier dyplomat, czyli zawodowym dyplomatą polski ambasador, to prawdopodobnie nigdy nie napisałby takiego listu, bo to nie stosuje się w tej protokole dyplomatycznym czy w tej etykiecie dyplomatycznej, żeby tak naprawdę w taki sposób łajać, besztać, prawda, czy reprymendować premiera czy prezydenta innego kraju. To jest trochę nie na miejscu, nieeleganckie. Pamiętajmy jednak, że pani ambasador zaangażowała się w obronę amerykańskiego biznesu, bo to Discovery ma, prawda, po kupieniu Scripps Networks Interactive 14,6 miliardów kosztowała ta cała akwizycja. Zdaje się, to jest największa amerykańska inwestycja w Polsce w historii. Inwestycja, 14,6 miliardów, musiała Komisja Europejska na to wyrazić zgodę i mamy teraz Discovery, nie mamy Scripps Networks Interactive i dlatego też po prostu ambasador angażuje się w obronę amerykańskiego biznesu. Ale proszę zauważyć, że oficjalna wykładnia, taka egzegeza jest taka, że w obronie wolności mediów, prawda, bo niby to dziennikarstwo śledcze zostało tu zaatakowane w kontekście tego reportażu TVN-u, tylko pytanie jest, że mamy dwa standardy, bo dlaczego tak naprawdę Amerykanie nie piszą takich listów, nie oburzają się tak strasznie na Arabię Saudyjską, prawda, gdzie tam dziennikarzy wkłada się do więzienia. Można by jeszcze wiele takich państw wyliczyć. Nawet Turcja, ten Jamal Khashoggi, kto już o nim pamięta, prawda, że został pokrojony, poćwiartowany w Arabii Saudyjskiej, to znaczy w konsulacie w Stambule. Także mamy podwójne standardy, natomiast niewątpliwie pani ambasador trochę pobrzmiała jak namiestnik. A mieliśmy Iwana Paskiewicza, namiestnika kiedyś tutaj w Warszawie. Nawet pomnik do 1917 roku stał tutaj tego namiestnika, prawda, księcia warszawskiego i namiestnika Królestwa Polskiego. Mamy złe doświadczenia, kiedy ktoś coś każe, prawda, i jeszcze błędnie pisze i nazwisko premiera, tytułując go zresztą ministrem, a nie premierem, dear minister Morawiecki, prawda, i jeszcze Brudzińskiego nazwisko jest też źle napisane. To nie jest przypadek. Ja uważam, że to jest intencjonalne, złośliwe działanie tego typu typków, które wsadziły kiedyś Polish Dev Camps do przemówienia Obamy, kiedy wręczał ministrowi spraw zagranicznych Rotfeldowi medal wolności za czyny Karskiego. Panowie, ale mleko się rozlało, przynajmniej tak to wygląda z polskiej strony. Wicepremier Jarosław Gowin odwołał swoje spotkanie z ambasadorem USA. Pytanie, czy to dobra reakcja? Może właśnie należało się spotkać i wszystkie te wątpliwości omówić w zaciszu gabinetów? Marcin Makowski do rzeczy z Krakowa. Tak, ja akurat opisałem tę historię o tym, że premier Gowin odwołał spotkanie, które zresztą miało być zrealizowane na prośbę ambasador Mosbacher. Ta agenda miała być dwustronna, czy sprawy międzyresortowe, ale również ogólnopolityczne, bo mówimy o ministrze nauki i szkolnictwa wyższego, ale również wicepremierze. Myślę, że ta reakcja była adekwatna do tego, co się wydarzyło, ponieważ ona nie dotyczyła bezpośrednio listu, z tego co ja wiem, tylko dotyczyła bardziej wypowiedzi w środę w Sejmie, w tej takiej poselskiej grupie polsko-amerykańskiej, i tam ambasador Mosbacher właściwie w podobnych słowach wypowiadała się wprost na temat tego, że kongres i ona sama nie pozwoli na to, żeby wolność mediów była w Polsce niszczona. Wiemy, że to bardzo wąska interpretacja wolności mediów, jeżeli tak naprawdę do tej pory ambasada USA nie wypowiadała się na ten temat, a zaczęło się wypowiadać właśnie po przyjęciu przez amerykański biznes jednej ze stacji. Myślę, że oczywiście zawsze można się spotykać, tylko że tych spotkań było bardzo wiele i wielostronnych, nie tylko pomiędzy premierem Gowinem, ale Mateuszem Morawieckim, prezydentem Andrzejem Dudą. Były również spotkania na polecenie i na prośbę Georgette Mosbacher dotyczące prawa podatkowego w Polsce, gdzie Mateusz Morawiecki również musiał tłumaczyć, że prawo będzie stanowione przez suwerenny polski rząd, a nie w kontekście takim, żeby sprzyjało amerykańskiemu biznesowi tylko i wyłącznie. I myślę, że w tej sytuacji dobrze się stało, ponieważ jest to sygnał subtelny mimo wszystko dyplomatycznie, czy odwołanie spotkania. I on na pewno trafił do adresata i dzisiaj w ambasadzie amerykańskiej, a wiem to, bo rozmawiałem na te tematy, szeroko dyskutowana jest ta sytuacja i zastanawiam się, na ile jest to inicjatywa Georgette Mosbacher, osoby bardzo temperamentnej, charakternej i takiej, która nie ukrywa, że tutaj przyjeżdża na ostatni jakby finał swojej kariery, żeby przejść potem już na emeryturę. Nigdy wcześniej dyplomatą zawodowym nie była. Panie redaktorze, ja się jednak tylko zastanawiam, czy to dobrze, że ten list, Departamentu Stanu. Ja się zastanawiam, czy dobrze, że ten list został ujawniony. Zostawmy na chwilę te posiedzenie tej komisji z ubiegłego tygodnia. Pan był jedną z tych osób, która jako pierwsza opublikowała ten list. No i nie wypada pytać o źródła dziennikarskie, no ale wiemy, że być może komuś z kancelarii premiera zależało na tym, aby ten list ujrzał światło dzienne, bo równie dobrze mogła przecież zapaść decyzja, chowamy to do biurka, nikomu ani słowa na ten temat, załatwiamy po cichu. Zastanawiam się, czy to dobrze, że ta sprawa teraz się pojawia. Na pewno nie jest dobrze z perspektywy polskiej racji stanu, że w sytuacji dyskusji, no właściwie już takich niemalże finalnych kształtów Fortu Trump, czyli strategicznej inwestycji obronnościowej i przy okazji dyskusji na temat dostaw gazu skroplonego do Polski, czyli kolejnej strategicznej w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, że mamy taki didaskalia w ogóle sporu polsko-amerykańskiego, tak naprawdę sporu charakterologicznego, bo myślę, że tutaj nie ma błąd intencji. Że ona się okazała moim zdaniem forma tego listu i treść jego i jego kształt był tak bezprecedensowy i no jednak niespotykany w dyplomacji. Wie pan, ktoś że powie, może między przyjaciółmi było... takie sprawy się zdarzają, nawet gorsze się w rodzinach sprawy zdarzają, a jak mówią politycy po obu stronach oceanu... Powiem panu tak, ja bym wolał, żeby to... ...największymi partnerami, więc może trzeba po prostu przełknąć tę gorycz i usiąść do stołu i w ciszy gabinetów, tak jak mówiliśmy, porozmawiać. Gdybym mógł nakreślić scenariusz idealny, to bym wolał, żeby się w ogóle ta sytuacja nie wydarzyła i żeby nigdy te pisma nie wypłynęły na światło dzienne. No ale mleko się rozlało, jak pan zauważył, i dzisiaj trzeba się zastanowić, czy można z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość, bo jednak to nie było tylko ten list. To była pewna konsekwencja pewnego stylu, który pani ambasador obrała, a chyba nie do końca on pasuje do kraju, w którym się znalazł. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Jaka powinna być reakcja polskich władz na tę sytuację? To dobrze, że ten list pojawił się w przestrzeni medialnej? Bardzo źle, dlatego że należy na tym polega pewien zmysł polityczny, że trzeba być trochę takim cwanym lisem i robić to, co nam pasuje i służy naszym interesom strategicznym, a my chcemy brygadę amerykańską, my chcemy Fort Trump, my chcemy stałą obecność amerykańską, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje w Cieśninie Kerczeńskiej. I po co nam spór? Pamiętajmy, że już mieliśmy spór o IPN, nowelizację ustawy IPN, no on się zakończył, ale wisi niczym miecz Damoklesa sprawa ustawy 447 senackiej, ona ma numer 1226 w Izbie Reprezentantów, podpisanej w sierpniu przez prezydenta Trumpa odnośnie tej zwrotu tych majątków bez spadkobierców, też środowiskom żydowskim, organizacjom żydowskim. Czekamy na taki raport, który, prawda, zostanie Departament Stanu przygotowany. Więc to jest drugi problem i teraz trzeci problem mamy. I pamiętajmy jedną rzecz, że Amerykanie troszkę inaczej myślą, to są troszkę inni ludzie, w tym sensie, że dla nich świętością jest ta pierwsza poprawka do konstytucji i generalnie wolność mediów, wypowiedzi, nawet sobie Muzeum Mediów zbudowali pod Kapitolem. No dobrze, ale ktoś powie, w przypadku chociażby wypowiedzi ministra Brudzińskiego tutaj, pani Morzbacher, tę wolność wypowiedzi chce ograniczyć, bo ona może się z nim nie zgadzać, może mówić... Dokładnie to, ale ja próbuję wytłumaczyć sposób myślenia, że zaatakowano ich amerykański biznes. I to jest ważne, bo jakby zaatakowano mój biznes, to by pani Morzbacher nie palcem nie kiwnęła, po pierwsze. A po drugie, proszę przypomnieć sobie sprawę Jima Acosty sprzed 2 tygodni, kiedy Trump cofnął mu, Biały Dom cofnął mu przepustkę, akredytację. I to sędzia Sądu Federalnego przywrócił mu tę akredytację, mówiąc, że pierwsza poprawka i piąta poprawka do Konstytucji została pogwałcona. Tymczasowy to był środek zabezpieczający. Nawet do sądu tam idą o to. Więc ja tylko mówię, że Amerykanie patrzą tak, nas zaatakowano nasz biznes i jeszcze w dodatku wolność mediów chcą ograniczyć. I stąd ta reakcja. A my nie powinniśmy eskalować, prawda? Eskalować, nawet teraz takie słowo modne jest. Eskalować, takie poczucie, prawda? Że ujawnienie tego listu to jest takie powiedzenie, nie damy się pouczać, nie damy sobie w kaszę dmuchać, ale i tak jesteśmy od Amerykanów zależni, jeżeli chodzi chociażby o te bazy. Niezależne. My przecież możemy wyrzucić Amerykanów, na bazy. Zależy. Ale nam zależy. To jest dobrowolne. Związku Radzieckiego nie mogliśmy wyrzucić. Więc byliśmy wasalem. To był namiestnik, prawda? Paskiewicz, noc paskiewiczowska. To była zależność. Natomiast Amerykanów możemy wyrzucić, więc my chcemy coś od nich, więc nie powinniśmy tak już eskalować tego napięcia, tylko zapomnieć, przymknąć oko, byle były bazy, byle nas interes został. A jak będziemy bogaci i przystojni jesteśmy już i w ogóle mocni, to wtedy możemy sobie Amerykanom się stawiać, prawda? Tak jak Niemcy robią teraz. To ostatnie słowo, Marcin Makowski. Mamy dosłownie 30 sekund. To zaważy na naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? Według mojej wiedzy dyplomacje w tej chwili chcą ten konflikt wyciszyć. Niestety pewnych rzeczy już się nie odwróci, ale nie jest to jednak jakiś spór dyplomatyczny takiej skali, który by spowodował zawieszenie relacji militarnych i energetycznych. To są za duże pieniądze, te koła i te tryby poszły w ruch. Mówimy tutaj bardziej o sporze pomiędzy osobami i ich temperamentami, a nie pomiędzy państwami. Tego bym się trzymał. Mam nadzieję, że taka będzie konkluzja tego dyplomatycznego zawirowania. Panowie, bardzo dziękuję. Marcin Makowski do rzeczy, Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję. Marcin Pośpiech, kłaniam się państwu i do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspirec syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wszystkie zęby zdrowe.